Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest poniedziałek, 30 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Doświadczenie premiera w sprawie wypowiedzi Władimira Putina zostało uzgodnione z prezydentem RP. Ukraińcy uwolnieni w ramach wymiany więźniów w Doniecku są już w Kijowie. Na Jeziorze Gielonckim na Mazurach poszukiwania 30-letniego wędkarza. Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego związane z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Rosji dotyczącymi genezy wybuchu II wojny światowej zostało przetłumaczone na język angielski i rosyjski. Wersja angielska dostępna jest m.in. na stronie KPRM, a rosyjska na stronie naszej ambasady w Moskwie. Oświadczenie szefa rządu, jak poinformował szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, zostało uzgodnione z prezydentem Polski. Jak donosi nasz moskiewski korespondent, próby wybielania stalinizmu i roli Związku Sowieckiego w rozpętaniu wojny Władimir Putin podejmuje od wielu lat. Narracja prezentowana przez Władimira Putina jest powielana przez prokremlowskie media i stowarzyszenia historyczne kontrolowane przez ośrodek władzy. Według historyka Memoriału Nikity Pietrowa, który bada stalinowskie zbrodnie, tego typu wypowiedzi są przez dużą część Rosjan przyjmowane bezkrytycznie, ponieważ nauczanie historii w okresie sowieckim i we współczesnej Rosji zostało skażone wieloma kłamstwami. Cała sowiecka historia w takim wariancie, w jakim była wykładana do 1991 roku, była sfałszowana. Jeśli mówimy o Kremlu, to mamy konkretne fakty preparowania historii, fałszerstw i przemilczeń. W mijającym roku rosyjskie władze uderzyły w niezależnych historyków badających stalinowskie zbrodnie, w tym w Stowarzyszenie Memoriał. Pod różnymi pretekstami podejmowane są w Rosji próby zafałszowania pamięci o zbrodniach stalinowskich, w tym o zbrodni katyńskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińcy uwolnieni z więzień prorosyjskich separatystów powrócili do Kijowa. Na stołecznym lotnisku witał ich prezydent Wołodymyr Zełenski. Powrót uwolnionych to wynik wymiany więźniów z bojówkarzami z Donbasu. Na pokładzie samolotu, który wylądował na lotnisku Boryspol, było 12 żołnierzy i 64 cywilów. Wśród uwolnionych była Ołena Sorokina z Ługańska. Kleiłam proukraińskie plakaty. Dostałam za to 13 lat więzienia. W kolonii karnej było bardzo ciężko. Wcześniej trzymano mnie w piwnicy. Mimo że wymiana miała się odbyć w formacie wszyscy na wszystkich, to w więzieniach bojówkarzy pozostali jeszcze bezprawnie przetrzymywani Ukraińcy, podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski. Wciąż jest niemało Ukraińców, którzy znajdują się na tymczasowo okupowanych terytoriach. W zamian za uwolnionych z więzień separatystów Ukraina przekazała bojówkarzom 124 osoby, wśród nich 5 milicjantów oskarżanych o zbrodnie na Majdanie. To wywołało wiele kontrowersji. Prezydent Zełenski bronił jednak tej decyzji. Gdybyśmy ich nie oddali, to separatyści nie wypuściliby naszych żołnierzy, którzy walczyli pod Debalcewem. Wymiana więźniów była jednym z ustaleń szczytu w formacie normandzkim, który odbył się kilka tygodni temu w Paryżu z udziałem przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Uroczystym koncertem msza warszawska zakończyły się obchody 80. rocznicy zbrodni wawerskiej. W kościele Matki Bożej Królowej Polski utwór wykonała orkiestra Konpasjone i chór Archikatedry Warszawskiej. Mówi kompozytor Jerzy Czembrzyński. Msza warszawska bardzo dobrze wpisuje się właśnie w tego typu uroczystości. Po raz pierwszy była grana 1 marca zeszłego roku w Święto Żołnierzy Wyklętych. Potem była wykonywana 1 września, no wiadomo jaka to rocznica, prawda, 1 września. No i teraz jest też ta taka smutna rocznica mordu wawerskiego. Teksty do mszy warszawskiej napisała pani Altona Kraus, która jest mieszkanką Anina, jest warszawianką. Jest to utwór napisany dla przeciętnego słuchacza. Jest raczej klasycznym utworem, klasycznie napisanym. 27 grudnia 1939 roku Niemcy rozstrzelali w Wawrze ponad 100 ludzi podejmowanych w mocnej obławie. Wśród ofiar byli Polacy, Żydzi, Rosjanin i dwóch Amerykanów. Ta zbrodnia jest uznawana za pierwszą masową egzekucję ludności cywilnej na terenach okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Poszukiwania 30-letniego wędkarza na Jeziorze Gielonckim koło Sorkwit w województwie warmińsko-mazurskim. W łodzi płynęło dwóch mężczyzn, mówi Paweł Gryciuk ze Straży Pożarnej w Olsztynie. Doszło do wywrócenia się łodzi. Jeden z tych mężczyzn dopłynął do brzegu, natomiast drugiemu się nie udało. Ten, który dopłynął, zgłosił to zdarzenie. Zadysponowaliśmy siły i środki z powiatu mrągowskiego, z powiatu olsztyńskiego. Wyjechała specjalistyczna grupa wodno-nurkowa do poszukiwania osób pod wodą. Strażacy poszukiwali na wodzie, a policjanci na brzegach jeziora. Akcja została zawieszona. Po ciemku nurkowie nie podjęli się przeszukania dna. Rano akcja zostanie wznowiona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i północnym wschodzie, a nad ranem w centrum słabe opady śniegu przechodzące w marznący deszcz powodujący gołoleć. Na termometrach od minus 11 stopni w Zakopanem do plus 1 w Gdańsku. Poniedziałek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, głównie na północy i zachodzie, padać może na wschodzie i w centrum. Na termometrach plus 1 w Zakopanem i Rzeszowie, 3 w Katowicach i Łodzi, 5 w Gdańsku i Wrocławiu, 6 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. 5, prawie 6 minut po północy mamy już poniedziałek. A poza mną witają Państwa także Elżbieta Różycka, która będzie tę audycję realizowała, a także Wioletta Myszkowska, która jest jej wydawcą i będzie też odbierała od Państwa dziś telefony. Bo właśnie na telefonach i na mailach od Państwa ta audycja polega właśnie na tym, że Państwo do nas dzwonią i piszą i dzielą się tym, co dla Państwa ważne. Za każdym razem proponujemy jakiś temat. Dziś temat związany jest z tym, że za moment zmienia się data w kalendarzu, ta związana z rokiem. No i właśnie proponuję Państwu temat przemiana. Taka przemiana, która dotknęła Państwa może w jakiś sposób, czy to od Państwa zależny, czy nie, czy może się Państwo na nią zdobyli, na taką przemianę, a może gdzieś po prostu, szczerze mówiąc, niezależnie od Państwa, ona zagościła i zmieniła bardzo wiele. Czy to przemiana Państwa, czy to przemiana kogoś bliskiego? Jesteśmy na Państwa historie otwarci, będziemy ich z przyjemnością słuchać, będziemy też, jeżeli Państwo sobie będą tego życzyć, komentować, może doradzać, będą z nami w studiu goście, jak zawsze. Zachęcam więc do tego, żeby do nas pisać, już teraz podam adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl, numer telefonu 22 i 7 trójek, a także numer SMS 71335. Jesteśmy z Państwem, do drugiej. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow dreaming. into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Słuchają Państwo Trójki, a w niej audycji Nie do powiedzenia. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie, Agnieszka Furtak-Bilnik. Są z nami w studiu goście. To dr Agata Wytykowska, Uniwersytet SWPS, psychoterapeuta w ośrodku Vitalonga. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Dominik Gebler, psychoanalityk jungowski z Centrum Terapii i Kreatywności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, taką mamy małą tradycję, że żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby do nas dzwonili i pisali, opowiadali o swoich przemianach, bo dzisiaj taki temat audycji proponuję, to właśnie najpierw gości obecnych w studiu o to też pytam. Jakie były ważne przemiany w Państwa życiu, takie, które może na czymś zaważyły? Pani doktor? Pan Dominik Gebler? No, ja mogę powiedzieć, że taką rzeczywiście bardzo ważną, takim ważnym wydarzeniem czy decyzją, która zaważyła właściwie na moim zawodowym życiu, była decyzja o w jakimś sensie zawieszeniu czy porzuceniu kariery naukowej, takiej stricte kariery naukowej, i zajęciu się psychoterapią jakieś 10-11 lat temu. To było trudne, bo dużo poświęciłam, dużo zainwestowałam. Też bardzo lubię naukę, ale no, podjęłam taką decyzję, nie żałuję jej, choć ona bardzo dużo zmian wprowadziła i miała określone konsekwencje. To było coś, co wynikało jakoś z pani po prostu wewnętrznych przemyśleń, czy wind of change był taki właśnie? Powiedziałabym, że to był chyba jakiś taki kryzys wieku średniego, z takim w tyle pytaniem o taki sens pracy. Oczywiście nauka ma bardzo dużo sensu, jest bardzo ciekawa i fascynująca. No niemniej jednak nie zostawia czegoś, co daje takie poczucie głębokiej satysfakcji, że to ma znaczenie, że coś robimy, że to na kimś, że możemy komuś pomóc, że to, co wiemy, przekłada się realnie na coś bardzo konkretnego. A praca terapeutyczna, pomimo tego, że bywa bardzo trudna, daje bardzo, bardzo głęboką satysfakcję. I to jest taką coś, pewnie co jest tu i teraz, prawda? Tak, taką tu i teraz, ale też z takim poczuciem, jak jest ta słynna anegdota hasycka, z czego się będziemy spowiadać przed Panem Bogiem, no to mam takie poczucie, że będę się miała z czego spowiadać. Dlaczego? No z takim, że zostawiłam coś, tak, że zrobiłam coś, czy robię coś, co dla mnie ma jakieś znaczenie, tak, co jest czymś, co jest wartościowe. I to jest jakiś taki element dosyć istotny dla mnie. I teraz patrząc z perspektywy tych 10 lat, to ta przemiana co przyniosła? No, samo myślę, dobro? Że w ogóle być. Słucham? Samo dobro? Nie, to, ja myślę, że to nie jest także samo dobro, dlatego że to są też bardzo trudne chwile, bardzo frustrujące momenty w pracy. Też poczucie często bezsilności, poczucie tego, że mierzymy się z tragedią ludzką, którą nam jest czasami sobie trudno wyobrazić. To jest zupełnie inaczej, kiedy czytamy o tym, prawda, i wiemy, mamy filmy dokumentalne, a jest zupełnie inaczej, kiedy siedzimy twarzą w twarz człowiekiem, który doświadczył naprawdę bardzo traumatycznych rzeczy. I to jest coś, czego nie możemy zmienić. Coś, co jest dla nas bardzo trudne, myślę, bardzo często. Ale ta praca mnie też nauczyła tego, że zawsze można zrobić coś. Zawsze można coś zrobić, żeby to życie miało większą wartość, lepszą jakość. To mi też nauczyło patrzeć z nadzieją. Myślę, że dużo bardziej niż kiedyś, kiedy patrzyłam wcześniej. Ale to jest też takie mierzenie się z własnymi słabościami, z własnymi trudnościami. To jest takie też wyzwanie, że myślę sobie, że my musimy jako, przynajmniej ja to tak widzę, jako terapeuci nad sobą bardzo mocno pracować. I to jest dla mnie też taka droga, myślę, do takiej przemiany wewnętrznej. O sobie, kimś, kto inaczej patrzy na pewne rzeczy, inaczej doświadcza, kto się po prostu zmienił. I zmienia się cały czas, myślę. Z takiego żywego kontaktu z drugą osobą ta przemiana się bierze. Dziękuję pani bardzo za to, że tak się pani otworzyła tutaj. A pan Dominik Gebler? Właśnie myślałem, o czym będę mówił, ale chyba nie mam wyboru. Też o tym, co wiąże się z moim zawodem, z wyborem pewnym. Skończyłem psychologię i swoją tożsamość zawodową budowałem wokół psychologii. To jest gdzieś ważne, żeby mieć tą tożsamość, mieć ten taki rdzeń, wokół którego możemy, żeby mieć punkt odniesienia w życiu, szczególnie właśnie w pracy, którą wykonujemy. I widzę, jak dzisiaj, tak jak poprosiłem, żeby mnie przedstawiono, psychoanalityk jungowski, dlaczego? No, to jest część mojej, a w zasadzie rdzeń mojej nowej tożsamości, która się pojawiła wraz ze zdanymi egzaminami, z latami nauki, studiowania psychologii analitycznej i pewnego wyboru, który dokonałem. I to się wiąże też dla mnie z tym, że muszę coś od nowa stworzyć, coś od nowa zbudować. Jestem na przykład w takiej sytuacji, gdzie mamy bardzo małe środowisko, mamy zaledwie dwa towarzystwa, które nie posiadają jednostek szkoleniowych. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy znani z tego, że jesteśmy nieznani. I to powoduje, że gdzieś w jakiś sposób to jest bycie troszeczkę na marginesie świata psychoterapii, aczkolwiek no tu gdzieś zatrzymałem. No w każdym razie jest to dla mnie coś nowego, tak? Może troszeczkę przeskoczę. Jest to dla mnie coś nowego, coś, co wymaga ode mnie odpowiedzenia sobie na kilka pytań właśnie związanych z moją tożsamością, z tym, co robię, czym dla mnie jest analiza jungowska albo psychoanaliza. I co to dla mnie znaczy w sytuacji, w której od lat się zajmowałem psychoterapią, interwencją kryzysową. A dzisiaj, no, dzisiaj zajmuję się właśnie psychoanalizą jungowską, jednak procesem bardzo podobnym, a z drugiej strony troszeczkę innym od psychoterapii. Nie powiem, czy lepszym, czy gorszym, bo to jest kwestia po prostu wyboru pewnego sposobu myślenia o sobie, o świecie, o ludziach, o psychologii, o ich psychice, w tym sensie o duszy. I dla mnie jest to tak, to jest nowe, jest to trudne. Myślałem, żeby wybrać coś innego, powiedzieć o czymś dużo starszym, ale jednak pomyślałem, że opowiem o tym, bo to jest dla mnie świeże, dla mnie jest to nowe doświadczenie, powoduje pewien rodzaj dezorientacji, poczucia zagubienia w tym wszystkim, a z drugiej strony też pozwala mi poczuć siebie lepiej i odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę w życiu robić i jakie to ma dla mnie znaczenie, w którą stronę zmierzam i no. To jest tak, to jest jakiś taki wybór, który zmienia definitywnie coś w moim życiu. Są państwo, tak patrzę, w zupełnie dwóch różnych miejscach swojego życia. Pan właściwie jeszcze trochę ma taką niepewność w oczach, bo wszystko jest takie nowe, a pani już spogląda z perspektywy dekady i pani ma więcej spokoju w oczach. Chociaż mamy tutaj trochę ciemno w studiu, ale jednak to widać. Bardzo za tę historię Państwa dziękuję. Myślę, że będziemy się też pewnie do tego odnosić i faktycznie sprawili Państwo, że już płyną do nas te maile, SMS-y od naszych słuchaczy. No to może zacznijmy od pierwszego SMS-a. Słuchacz podpisał się tylko literką I, a jego SMS-y brzmi tak. Moja przemiana właściwie ciągle trwa. Przez 5 lat funkcjonowałem w toksycznym środowisku i pracy. Nie zauważyłem tego, bo miałem sukcesy zawodowe, byłem w związku, którego wszyscy mi zazdrościli i tak dalej. Ale właśnie w tym roku po kolei posypał się mój tak zwany szczęśliwy zamek. Dziewczyna mnie rzuciła, a z pracy postanowiłem odejść sam, bo miałem w niej coraz gorsze wyniki, co krytykowało otoczenie. A wcześniej wydawało mi się, że ludzie ci byli mi życzliwi, ale nie pomagali, tylko od razu mnie, mówiąc brzydko, docisnęli. Teraz jestem wolny i patrzę na to z dystansem i z jednej strony mi przykro, że nie mam tego komfortu, jaki miałem rok temu, a z drugiej widzę, jakie to było wszystko kruche. To chyba jest przemiana, ale nie wiem, w jakim kierunku jeszcze pójdzie. Pozdrawiam. No właśnie, tak myślę o tych przemianach, czy to jest coś, co po prostu do nas przychodzi z zewnątrz i my jakoś się z tym musimy zmierzyć, czy to jest coś, na co się decydujemy? Myślę, że to jest i tak. Są takie zmiany, które są wywoływane przez sytuację. Wtedy na przykład, kiedy ktoś nas zostawia, kiedy jest restrukturyzacja w firmie, a są takie przemiany, kiedy my podejmujemy decyzję, że czegoś nam w życiu potrzeba, czegoś nie mamy, za czymś tęsknimy, zaczynamy szukać sensu, pasji, różnych rzeczy. Więc myślę, że to w obie strony działa. Zmienia się właśnie rok z 2019 na 2020 i tak myślę, że często sobie mówimy sami, że to nie ma właściwie żadnego znaczenia, że te nasze postanowienia mogłyby być podjęte każdego innego dnia, czy to w maju po południu, czy w listopadzie i że tutaj ta magiczna zmiana z jednego roku na drugi nic nie znaczy, ale jednak tak z drugiej strony to przecież to nasze życie dzieli się właśnie na takie okresy, głównie wyznaczane latami. Tak sobie myślę, że potem po czasie zastanawiamy się, co zrobiliśmy w danym roku, 2019. Aha, to w 2020 pojechałem wreszcie na te wymarzone wakacje, albo udało mi się dokończyć, nie wiem, budowę domu, albo w końcu skończyłem studia, czy się zdecydowałem na jakiś inny ważny krok, więc to chyba jednak nie jest tak, że to nic nie znaczy, prawda? Ta zmiana w kalendarzu. Jak myślę w ogóle o przemianach... Dominik Gebler. Jak myślę o przemianach, o tym, w jaki sposób się to odbywa, no to zazwyczaj dzieje się to poprzez sytuację kryzysową, czyli przechodzimy jakiś kryzys w życiu, jakiś rodzaj załamania. Załamanie linii, którą podążaliśmy, załamania pewnego sposobu widzenia o sobie, czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest pewien rodzaj też przebudzenia, spojrzenia na świat trochę innymi oczami własnymi i może wtedy widzimy troszeczkę bardziej prawdziwie, co jest trudniejsze i bardziej bolesne, aczkolwiek to nas do czegoś, jednak do czegoś nas to porusza i zobowiązuje. Zobowiązuje w tym sensie, że musimy sobie postawić pewne pytania i na nie poszukać odpowiedzi. Czasami może być tak, że kryzys, który się wydarza w moim życiu, on może mnie pociągnąć na same dno i to jest zawsze jego ryzyko. To jest możliwe i to się może wydarzyć. W kryzysie chodzi o to, żebyśmy jednak wyszli z niego obronną ręką, w tym sensie się transformowali. Czyli żeby mogła się wyłonić z tego nowa jakość. W świecie zachodnim, w kulturze współczesnej, w tej tutaj zachodniej, w której my żyjemy, transformacja, przemiana, no to bardzo często nam się kojarzy z nowym wizerunkiem, nową pracą, nowymi możliwościami, a bardzo często to oznacza, że będzie trudniej, w tym sensie gorzej, będzie od nas wymagało więcej, więcej poświęcimy, więcej stracimy. Ale może coś w zamian zyskamy, coś, co jest prawdziwe i należy do nas. No to myślę, że to też jest odniesienie do tego, co napisał nam właśnie słuchacz, który się podpisał I, że tutaj też, tak jak czytałam Państwu, wiele rzeczy się zdarzyło gdzieś poza nim. Faktycznie wyniki w pracy były coraz gorsze i co prawda sam z niej postanowił odejść, ale jednak No to nie była jego inspiracja. Poza tym już kwestia związku, kiedy to dziewczyna z nim postanowiła zakończyć ten związek. I tak jak pan mówi, taka sytuacja zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym to już zdecydowanie może pociągnąć na sam dół. Jak najbardziej, bo to są takie sytuacje, które są dla nas po prostu znaczące, no bo w pracy spędzamy bardzo dużo czasu, prawda? Mówimy, że połowę życia generalnie. W pracy nawiązujemy często ważne relacje, poprzez pracę się potrafimy definiować, tak samo jak poprzez związki. Może pracę jest łatwiej zmienić w tym sensie niż relacje, w które wchodzimy, no ale myślę, że to są takie dwa główne punkty odniesienia w naszym życiu, dorosłym życiu. No to naszemu słuchaczowi życzymy powodzenia. Jak widać z tego, co napisał, jeszcze nie wie, w którym kierunku to wszystko pójdzie, ale optymizm jest zdecydowanie w tej pana wiadomości, więc życzymy, żeby się ziściły pana plany, które pewnie pan już ma, bo trochę czasu minęło od tych dwóch wydarzeń. Życzymy powodzenia, a państwa zachęcam do tego, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to jest też numer SMS. No i oczywiście zachęcam do dzwonienia 22 i 7 trójek. I am not done changing, out on the run changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. I met me someone changing. We had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I'm done changing. Some of us stopped running, some of us went home. Some of us don't got one, so we'll build one of our own. Friends behind their fences, looking at me strange, wondering when I'm gonna come to my senses. But I'm still changing, and I can't change my way. I could tie me a rope round the sun, 'cause I am not done changing. Time's been talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart till it tears you apart. But hearts keep changing. John Mayer i Changing. A w studiu goście dr Agata Wytykowska z Uniwersytetu SWPS, psychoterapeuta w ośrodku Vitalonga, a także Dominik Gebler, psychoanalityk jungowski z Centrum Terapii i Kreatywności. To są nasi goście w studiu i Państwa zachęcam do tego, żeby korzystać z tej właśnie obecności naszych gości wspaniałych, bo można do nas napisać, można zadzwonić 22 7 3, agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Czekamy cały czas na Państwa opowieści o przemianach, o takich przemianach, które były dla Państwa ważne, a może dopiero takich, które są planowane. Może właśnie w 2020 roku. Może to są przemiany nie Państwa, a takie, które dotknęły kogoś bliskiego i coś się zmieniły, może nieodwracalnie. No, jest bardzo wiele różnych możliwości, takich rzeczy, które nas dotykają i tu jest miejsce i czas na to, żeby się właśnie tym podzielić, więc zachęcam Państwa serdecznie. Pan Paweł nas wszystkich pozdrawia i dziękuję za audycję. Ja również Pana pozdrawiam. A napisała do nas też słuchaczka Judyta. Krótki SMS na numer 71335. Napisała: no to w drogę. Przede mną w tym roku przeprowadzka i zupełna zmiana środowiska. Pani Judyto, to wszystkiego dobrego życzymy. Tak myślę sobie, że taka przeprowadzka to już jest coś, z czym też zupełnie niełatwo sobie poradzić i nawet jak tutaj czytam, jest pewien optymizm i taka wiara pewnie w to, że będzie dobrze, to jednak tych kłód, które możemy mieć pod nogami, jest wiele. Zgadza się? Ja myślę, że z przeprowadzkami, z takimi nowymi startami często wiąże się takie złudzenie, że w tym nowym miejscu, z nowymi ludźmi, my też będziemy jacyś zupełnie inni i nowi. I trochę czasami zapominamy o tym, że w to nowe miejsce przeprowadzamy się sami ze sobą, prawda? Z różnymi swoimi bagażami, z różnymi swoimi trudnościami, które wcześniej mieliśmy. Myślę tutaj o takiej przeprowadzce, nie wiem, czy to dotyczy pani Judyty, kiedy ta zmiana dla nas wiąże się z taką nadzieją, że wszystko to, co stare, zostawiamy, wszystkie te trudności, problemy zostawiamy w starym miejscu, a w tym nowym już będzie zupełnie dobrze, pewnie będzie inaczej, ale też no, cały czas jesteśmy tacy sami. To nawet jeżeli znaczy jakaś część nas przeprowadza się w to nowe miejsce, i mam takie doświadczenia z pracy, że to jest takie złudzenie, które czasami bywa bardzo bolesne. Wtedy, kiedy okazuje się, że to nowe miejsce, do którego uciekamy trochę do przodu, nie przynosi spełnienia tych nadziei, o których myśleliśmy, że spełni. Bo jednak, czy to nowe mieszkanie, czy stare, to wieczorem zasypiamy ze swoją własną głową i swoimi myślami, które były takie same może tych kilkaset kilometrów stąd, jakie są i teraz, tak? Co oczywiście nie znaczy, że nie ma jakby to nowe miejsce, ta nowa przestrzeń, nowi ludzie pewnie też, nie stwarza możliwości do tego, żeby obudziło się czy rozwinęło się coś nowego. Natomiast to nie jest też tak, że jesteśmy jakby kompletnie nowi od początku. Tak. Pan Dominik Gebler, coś chciałby do tego dodać? Mi się skojarzył ten stary film z DiCaprio, chyba Niebiańska plaża, jak dobrze pamiętam tytuł. I to była wyspa, na którą przybywali ludzie z całego świata, którzy chcieli od czegoś uciec i chcieli stworzyć taki nowy, lepszy świat. I w tym filmie fajnie było to pokazane, że właśnie jak wchodzimy z jakimś bagażem, no to z nim wchodzimy, możemy go na chwilę na bok odłożyć i może być to jakiś rodzaj przystanku, odpoczynku w naszym życiu, ale jednak i tak wrócimy do punktu wyjścia. Jeżeli pewne rzeczy, tym językiem psychologicznym mówiąc, nie są przepracowane, nie jesteśmy z nimi w jakiś sposób ułożeni, dobrze ich nie znamy w sobie, no to jest wielkie ryzyko, że to się po prostu odtworzy w inny sposób, aczkolwiek będzie historia o tym samym. I to jest dokładnie to, co ludzie przerabiają, wchodząc w kolejny związek. Wydaje mi się, że jeżeli wyjdą z tego związku, wejdą w nowy, będzie lepszy, nie będzie tych problemów, a potem się okazuje, że to się w jakiś sposób jednak odtwarza. Pan Paweł też do nas napisał, że przemiana to jest coś, co daje satysfakcję, ale też są upadki. Przemiana uczy na przykład patrzenia w głąb siebie, ale też jest podróżą z wewnętrznym ja. I tutaj dalej pan jeszcze dodaje, że trauma także może być przemianą. Na przykład jak ktoś umrze z bliskich. Zgadzają się państwo? No, trauma jest na pewno takim doświadczeniem, które bardzo dramatycznie nas zmienia. I w pozytywnym, i w negatywnym sensie. To jest też takie doświadczenie, które ma rzeczywiście moc transformacji. Tak? O ile od pewnych takich, powiedziałabym, mniejszego kalibru negatywnych doświadczeń w mniejszy bądź większy sposób jesteśmy w stanie trochę uciec, stosując pewne strategie radzenia sobie, jak na przykład unikanie czy zaprzeczanie, tak, wyparcie, to trauma jest rzeczywiście takim doświadczeniem, które jest bardzo transformujące. I ja mam takie osobiste doświadczenia z pracy terapeutycznej. Kilka lat temu pracowałam z osobą, która przeszła bardzo takie poważne traumy w dzieciństwie. I było to dla mnie nieprawdopodobnie poruszające doświadczenie patrzenia, jak te naprawdę bardzo, bardzo trudne doświadczenia były takim punktem wyjścia, wtedy kiedy pracowałyśmy nad tym, były takim punktem wyjścia do bardzo pozytywnej transformacji. Właściwie takiej, o której jak myślimy sobie, to wydaje się, że jest to taki absolutnie jakiś książkowy, filmowy przykład, że człowiek nie może aż tak pozytywnie zbudować siebie, takiej swojej otwartości na innych ludzi, zaufania po tak trudnych doświadczeniach. Co oczywiście pokazuje nam również, że to, jak my przechodzimy przez traumę, zależy też od tego, no jaką mamy, powiedzielibyśmy tak w skrócie, osobowość, tak? Że to bardzo dużo zależy od temperamentu, od pewnych zasobów, które mamy, od pewnych stylów myślenia, stylów radzenia sobie. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że nie każda osoba, myślę, byłaby zdolna do takiej transformacji, jak ta osoba, o której myślę, którą pamiętam. Natomiast to pokazuje, że jednak nawet te najtrudniejsze doświadczenia mogą być źródłem bardzo pozytywnych zmian, choć przechodzenie przez ten proces jest bardzo trudne i bolesne. Może właśnie taka trauma wywoła taką przemianę, która jest najbardziej trwała, albo taka, która jest najbardziej przemyślana. Tak? Dobrze myślę? Tak, też o tym tak bym myślała. To jest takie zjawisko, od którym od czasu do czasu się zastanawiam, że jak ludzie umierają, to na łożu śmierci pytani o to, czego najbardziej żałują albo za czym tęsknią, co zrobiliby inaczej, mówią o relacjach. To, że nie zbudowali relacji, że z kimś się nie pogodzili, że od kogoś mało dbali, że kogoś nie kochali, że komuś nie przebaczyli. I my przecież to wszyscy wiemy. I nam ta wiedza jednak nie pobudza nas do tego, żebyśmy tej transformacji dokonywali, żebyśmy zmieniali te nasze relacje właśnie w taki sposób, żeby tego nie żałować. O czym pani mówi, mówiąc, że my to wiemy? To znaczy wiemy sami o sobie, jeszcze nie na łożu śmierci, że coś byśmy zmienili, tak? W tym sensie? Myślę o tym, że my wiemy o tym, że relacje są ważne. Tak jak pytam studentów, jak rozmawiam, prowadzę takie zajęcia, nazywają się rozwój osobisty i tam rozmawiamy o wartościach między innymi. To jedną z pierwszych wartości, która jest wymieniana, to są relacje właśnie. I nie musimy być wcale na łożu śmierci, żeby tak, to wiedzieć. Ale jak pytamy później, tak, bo to jest jakby na poziomie rozmowy i deklaracji, ale jak musimy uzupełnić tą tabelę, pisząc o tym, to co ja tak naprawdę konkretnie robię, na czym polega to, że w codziennym moim życiu, że te relacje są ważne, no to wygląda to już wtedy różnie. Ta? A takie traumatyczne doświadczenie to jest takie doświadczenie, w którym my naprawdę tego emocjonalnie doświadczamy. To załamuje nam jakoś nasze funkcjonowanie, nasze myślenie, naszą wizję świata, naszą wizję siebie. I to jest takie doświadczenie, które rzeczywiście jest często dla ludzi motywacją do tego, żeby coś zmienić. Ale czego doświadczamy właśnie wtedy, kiedy jest taka trauma? No, zależy, czego ta trauma dotyczy, tak? Ale ona często wiąże się z takim, sama definicja traumy mówi, że to jest takie doświadczenie, które jakoś zagraża naszej integralności fizycznej albo emocjonalnej czy psychicznej. I wtedy tak naprawdę wszystkie takie fundamentalne pytania dotyczące tego, kim jestem, jaki jest sens życia, jak to moje życie wygląda, czemu poświęcam czas, stają się ważne, stają się podstawowe do tego, żeby sobie na nie odpowiedzieć. Jest miejsce na to, żeby zadać sobie pytanie, czego żałuję, tak? I szczerze na nie odpowiedzieć, a wcześniej nie mamy na to ani czasu, ani ochoty, ani miejsca. Nie, często zadajemy sobie takie pytania, czego żałuję. Właśnie ten koniec roku jest często takim symbolicznym, powiedziałabym, wyzwaniem, żeby sobie takie pytania zadać. Tylko, że myślę, że nie... Że wtedy, kiedy my sobie po prostu zadamy 31 grudnia takie pytanie, to ono często nie ma mocy transformującej. A doświadczenie traumatyczne to jest takie doświadczenie, w którym my już, to nie jest rozważanie, prawda? To jest już doświadczenie, coś dramatycznego wydarzyło się w naszym życiu i to ma taką moc, wobec której my musimy po prostu się opowiedzieć jakoś. A może pani podać przykład? Tak, na przykład to jest doświadczenie śmierci kogoś bliskiego, nieuleczalnej choroby albo choroby, która wymaga bardzo żmudnego leczenia. To jest doświadczenie jakiejś ważnej straty. To są doświadczenia, nie wiem, gwałtu, doświadczenia wypadku samochodowego, tak? Czegoś, co tak naprawdę właśnie powoduje, że my wracamy do bardzo fundamentalnych pytań. Tak, człowiek, który przeżywa traumę, nie martwi się rzeczami, które można by było jakoś powiedzieć, są takimi dodatkami do życia. On stawia sobie pytanie właśnie podstawowe, tak? O to, jeżeli doświadczyłam, czy doświadczyłem gwałtu, to jest pytanie dotyczące własnej integralności, stosunku do własnego ciała, zaufania do ludzi. Bardzo podstawowe. Wobec których my musimy sobie musimy na nie odpowiedzieć, tak? I to nie jest... I często tutaj jest miejsce na przemianę, tak? Jeśli nie uciekamy od tego doświadczenia, bo my wiemy też, że jednym z mechanizmów radzenia sobie z tak bardzo trudnym emocjonalnie doświadczeniem, traumie często towarzyszy lęk, prawda? Jest unikanie, tak? Jest gdzieś odsuwanie od siebie, odseparowanie się, dysocjowanie się od tego doświadczenia, odcinanie się tak wręcz na poziomie ciała, prawda? Że my przestajemy na przykład czuć to ciało. I wtedy ta trauma nie staje się elementem czy przyczynkiem do głębokiej przemiany, bo my się zamrażamy tak naprawdę w tym doświadczeniu, prawda? Próbujemy od niego się odsunąć. To jest właśnie kwestia tego, jak jesteśmy przygotowani na taką traumę. Chociaż chyba słowo przygotowanie nie jest tutaj dobre, bo jeden ma silniejszą psychikę, drugi ma słabszą. To też wszystko zależy od tego, jakie są okoliczności naszego życia, tak? To nie ma co sobie pewnie tutaj mieć jakichś wyrzutów sumienia, że jestem za mało silny na to, żeby przeżyć daną sytuację. To są jednak sytuacje ekstremalne. Tak, to prawda. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za SMS-y, za maile, które przychodzą i proszę właśnie do nas pisać, jeżeli Państwo czują taką potrzebę. Napisał słuchacz, który też się nie podpisał. Myślę, że niektórych spraw i rzeczy nikt nie zrozumie, nawet czasami my sami, w samych sobie. Niektóre odczucia zabierzemy ze sobą do przysłowiowego grobu, ale jeśli tak jest, to jedyne, co możemy zrobić, to w spokoju i ciszy te właśnie uczucia do siebie przytulić i przyjąć takimi, jakimi są, bez oczekiwania, bo oczekiwania często zawodzą żalem i niespełnieniem. Tutaj chyba była dalsza część SMS-a, ale niestety z jakichś przyczyn technicznych mam tylko tyle. Ale jak rozumiem, były to ważne słowa dla naszego słuchacza, więc poproszę Państwa o komentarz. Pan Dominik Gebler. Tak jak tutaj napisał człowiek w tym SMS-ie, ja czasami jestem pod dużym wrażeniem, jak ludzie, którzy nie zajmują się psychologią, potrafią w prosty sposób mówić o bardzo skomplikowanych rzeczach. No, w tym sensie, no, psychika jest materią, którą jest ciężko zbadać w całości. Według mnie jest to niemożliwe. Jedyne, co możemy, to możemy ją badać i to jest to, co my robimy w gabinetach z ludźmi i między innymi też z sobą. Bo jednak to jest praca na pewnej dynamice, praca na procesach nieświadomych i to wywołuje jednak pewien rodzaj konfrontacji z tym, co nosimy w sobie. Na pewno człowiek, który twierdzi, że siebie poznał, to myślę, że niewiele wie na swój temat. Bardziej w tym sensie oświecające jest, kiedy dochodzimy do momentu, że zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie do końca siebie znamy i że składamy się z wielu autonomicznych części, które funkcjonują w nas i bardzo często przywołane do tablicy zabierają głos i to chociażby słychać w takich sytuacjach, kiedy się kłócimy, a potem na przykład mówimy, wiesz, ale to nie byłem ja tak nie mówię, to nie jest moje, nie wiem skąd się to wzięło chociażby. Możemy tak mówić? Czy to jest jakieś zrzucanie z siebie odpowiedzialności? I tak, i nie. No, z jednej strony można się bardzo łatwo oczywiście wytłumaczyć z czegoś, że to nie byłem ja, ale z drugiej strony, jeżeli ja to mówię w momencie, kiedy jest to rodzaj refleksji, a nie tłumaczenia się, kiedy mówię to, bo mnie to skłania jednak do myślenia, do zastanowienia się nad sobą i gdzie mogę powiedzieć, że chyba jednak siebie nie znam do końca. Nie do końca wiem, kim jestem. Albo to, co myślałem o sobie, jest w jakiś sposób już nieaktualne, bądź wybrakowane. Jest z nami słuchacz, pan Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Słucham Pana. Bardzo dziękuję za audycję. Tak, przysłuchuję się z ogromnym zainteresowaniem i odważyłem się po raz pierwszy w życiu zadzwonić do radia. Bardzo nam miło. Do radia, którego słucham od lat. Także bardzo dziękuję za temat. No i no nie, poczułem tego potrzebę, żeby jakby podzielić się jakąś refleksją. No właśnie mówicie rzeczy, które wchodzą mi same do głowy i to jest coś, o czym no jakby od dłuższego czasu i myślę, zastanawiam się, próbuję to przerabiać właśnie sprawę. Bardzo mi się spodobało to, co jakby to zrozumiałem, to co pani doktor powiedziała o relacjach. Kiedy powiedziała pani, że niby wszyscy wiemy, jakie one są ważne i w jakiś przedziwny sposób zatraciliśmy zdolność, czy chęć, czy potrzebę zadbania o nie we właściwy sposób. Myślę, że to jest wokół nas, staje się coraz bardziej powszechne, że w dzisiejszym świecie, no bo chyba należy to jakoś z tym wiązać, z tym jak dzisiaj świat wygląda i jakimi prawami się rządzi, tak mało, tak bardzo tęsknimy i tak bardzo cierpimy z powodu braku relacji, a tak, nie wiem, czy tak mało mamy odwagi, czy jesteśmy tak słabi, tak skoncentrowani na błahych rzeczach i dopuszczamy do karygodnych zaniedbań, które kosztują nas bardzo wiele, bo tracimy tak naprawdę więź z samym sobą poprzez brak relacji z bliźnimi, z bliskimi. I ja jakoś tak też jakbym na swojej drodze, przeżywając powiedzmy sobie jakieś tam kryzysy na wielu poziomach przez parę lat, no postanowiłem, czy też, no może był to jedyny sposób właściwie, żeby się uratować. Korzystam z psychoterapii od paru lat. I jest to dla mnie taka, no jest to dla mnie bardzo ważna rzecz, to, że trafiłem na wspaniałego psychoterapeutę i jakby no próbuję dotrzeć do siebie, prawda, przez to i próbuję jakoś poukładać swój świat i sprawdzić, co tam da się naprawić, w jaki sposób. I no jedno z takich refleksji było właśnie to, że to co powiedziałem, że przez lata po prostu zajmując się życiem rodzinnym, zawodowym, różnymi oczywiście sprawami, które nas pochłaniają, rozstajemy się z takimi relacjami, które mieliśmy na przykład we wczesnej młodości, czy w młodości, a to jest okres, który nas oczywiście kształtuje przecież na długi, długi czas i gdzieś się z tym rozstajemy. No i próbuję teraz właśnie wracać do takich relacji, odbudowywać je z przyjaciółmi, z ludźmi, których kiedyś znałem, którzy kiedyś bardzo wiele dla mnie znaczyli. I jak się okazuje, kiedy dochodzimy tak wspólnie właśnie do wniosku po jakichś tam próbach nawiązania kontaktu, po rozmowach, spotkaniach, że właściwie tak samo myśleliśmy, że kurczę, oni mówią to samo, popatrz, no dlaczego straciliśmy się z oczu, przecież mamy sobie tyle do powiedzenia, możemy się ubogacić swoją kontaktami ze sobą, rozmowami, tym co nas łączy, łączyło i będzie łączyć. To taka jedna sprawa, żeby mi przedłużać, bo wiem, czy macie pewnie być może kolejkę. Jeżeli dobrze się nie pana słucha. Dobrze się pana słucha. To jeszcze też o tej ucieczce, taki temat, który tam wynikł chwilę temu z tego SMS-a tej pani, która mówiła o przeprowadzce, no ale jakoś tak weszli się na temat ucieczki. Oczywiście przeprowadzka nie może być ucieczką, natomiast też bardzo dobrze rozumiem, znaczy, kiedyś to odkryłem po prostu, może nie tyle ja odkryłem, co gdzieś przeczytałem, gdzieś może mój psychoterapeuta uświadomił mi to, że rzeczywiście mamy taką pokusę, chyba często, czy tak, tak, taką pokusę, czy tak coś nas, jak nam jest gdzieś źle, nie? Mamy, jest nam źle w związku, jest nam źle w pracy. To rzeczywiście wydaje nam się, że jak to opuścimy to miejsce, no to tam gdzieś indziej, gdzie sobie wymyślimy, będzie lepiej. No jest nic rzeczywiście bardziej mylnego. Wszystko, co możemy zmienić i co może przynieść jakiś efekt, to jest zmiana chyba nas samych, tu gdzie jesteśmy, w tej rodzinie, w tej pracy. W tej sytuacji musimy po prostu zajrzeć sobie do wnętrza i zastanowić się, może gdzie zawaliliśmy, albo jakie sprawy nas trzymają przy ziemi, co zrobić, żeby poprawić jakość swojego życia, jakość życia swoich bliskich. No nie, dziękuję, chciałem po prostu powiedzieć, że świetny temat i bardzo dobrze się was słucha. I wzajemnie. Ma pan bardzo radiowy głos, panie Piotrze. Bardzo dziękujemy i w takim razie proszę nas pamiętać na przyszłość i już teraz życzymy panu wszystkiego dobrego na tej drodze. Ja myślę, że pięknej odkrywania siebie samego. Przyznam szczerze, że kilka lat temu miałam takie poczucie i wrażenie, że właśnie psychoterapia jest czymś, co młody człowiek powinien dostawać w prezencie, w takim pakiecie socjalnym od państwa. Może to brzmi śmiesznie, ale to było moje bardzo silne przekonanie. Właśnie po to, żeby zapobiegać wielu rzeczom takim jak depresja, niezrozumienie siebie, nieodnalezienie siebie na drodze zawodowej, czy też właśnie w relacjach, no, że to jest coś, co pomaga nam samym zajrzeć w głąb i nie da się tego zrobić przy pomocy przyjaciół albo na drugim czy piątym spacerze w lesie. No, z przyjaciółmi da się zrobić na pewno coś więcej albo coś innego niż w psychoterapii. Natomiast psychoterapia służy przede wszystkim do reflektowania. No i żebyśmy mogli reflektować, też musimy mieć do tego odpowiedni wiek, według mnie. Czasami młodzi ludzie, którzy się zgłaszają na psychoterapię, no zgłaszają się dlatego, bo bardzo często za tym stoją silne doświadczenia traumatyczne lub inne kryzysowe wydarzenia. Natomiast potrzebujemy ogólnie takiej dojrzałości, żeby móc reflektować. Żeby móc sobie postawić pewne pytania, potrzebujemy przeżyć kawałek życia. I no ja zawsze tak rozumiałem, czym jest psychoterapia. Odkąd się nią interesowałem, zacząłem ją uprawiać, no to ona była dla mnie właśnie sposobem patrzenia, zaglądania w siebie. I dzięki tej refleksji, którą zyskujemy, tworzy się materiał symboliczny. Czyli można powiedzieć, że w psychice w tym sensie coś się transformuje. Czyli rzeczy już nie są płaskie, a stają się wielowymiarowe. Albo na przykład okazuje się, że coś, z czym przyszliśmy do psychoterapeuty i co wydaje się nam być jakimś ważnym naszym problemem, w ogóle tym problemem nie jest, tylko ciężar jest problemu przesunięty w zupełnie inną stronę. To na pewno państwo mieli takie doświadczenie. Że przychodzi ktoś z jednym, a wychodzi z drugim w tym sensie. No bo skąd my do końca mamy wiedzieć, czego dotyczy nasz problem? No przychodzimy z jakimś rodzajem dyskomfortu, przychodzimy z jakimiś pytaniami, z jakimiś przemyśleniami, refleksjami, z różnego rodzaju zdarzeniami, ze snami, z relacjami z innymi ludźmi. Nie wiemy do końca, czym to jest. A tak jeszcze wracając do kwestii przeprowadzki, o której mówił pan Piotr, to czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie, tak jak on wspomniał, że najlepiej jest usłyszeć siebie samych gdzieś w tej relacji, w której jesteśmy, w tej rodzinie, w której jesteśmy, w tej pracy, w której jesteśmy, bo może właśnie taka, no nie nazywajmy tego ucieczką, bo dla niektórych jest to po prostu szansa, jest to czasem też konieczność, taka właśnie odseparowanie się od dotychczasowego środowiska, ale tak czy inaczej łatwiej jest w tym starym środowisku dopuścić swoje myśli do głowy, dlatego że nie zaburza nam na tak myślę, myślenia, to wszystko, co jest zewnętrzne, jakieś nowe, co nas pochłania, jakieś okoliczności, których do tej pory nie mieliśmy. Co państwo na to? No ja bym powiedziała, że i tak, i nie, dlatego, że w tym starym środowisku, w starej relacji, w starej pracy, my jednak jakby wypracowaliśmy sobie pewne schematy reagowania. To jest to, co jest trudne na przykład w terapii par, żeby zobaczyć siebie takim świeżym okiem, żeby nauczyć się inaczej reagować, inaczej interpretować te zachowania, bo jednak posługujemy się pewnymi skryptami, które są pewnymi automatyzmami, takimi drogami na skróty. A doświadczenie w siebie w nowych okolicznościach, kiedy nie mogę odwoływać się do tych, właśnie tych dróg na skróty, tak? No często powoduje, że widzimy siebie bardziej ostrzej, wyraźniej. To jest to, co się na przykład dzieje wtedy, kiedy ludzie zostają sami, prawda? To doświadczenie samotności, tego bycia ze sobą, kiedy potrafimy tolerować ten dyskomfort samotności i wtedy zaczynamy sobie często zadawać pytania. Czego ja potrzebuję, co lubię, jak bym chciała spędzać czas, co jest dla mnie ważne, bo te pytania wcześniej się nie pojawiały. Więc można z jednej strony uciekać w nowość, ale z drugiej strony ta nowa sytuacja pozwala nam często zobaczyć siebie bez tych stereotypowych i rutynowych zachowań. Ja bym jeszcze na chwilkę wróciła do psychoterapii, ponieważ ja pracuję w innym nurcie, w nurcie terapii schematów głównie. Jednak poza refleksją, która oczywiście jest absolutnie ważna i tutaj nie ma wątpliwości co do tego, ale często refleksja jest niewystarczająca z mojej perspektywy do zmiany. To znaczy zmiana jest o zmianie zachowań, jest o zmianie sposobu myślenia, doświadczania i to, co jest często pewną pułapką, myślę sobie, dla takich snucia być może refleksji poza gabinetem terapeutycznym, tego nie wiem, ale to jest trochę wracam do tego, że my wszyscy wiemy, że relacje są ważne, ale to nie, czasami ma niewielkie przełożenie praktyczne na nasze życie, bo my po prostu nie wiemy, jak inaczej się zachowywać, co inaczej robić, żeby te relacje były. Myślę, że my często nie doceniamy albo przeceniamy, to pewnie zależy od orientacji, jednak wagi tego, że nasze życie odbywa się w działaniu. Myślenie też jest jakimś działaniem. I ta zmiana, jeżeli ta przemiana ma być realna, jeżeli my mamy rzeczywiście coś w sobie zmienić, ma się odbyć jakaś transformacja, to ta transformacja musi mieć bardzo konkretny wymiar. Właśnie w innym sposobie doświadczania, patrzenia, interpretowania rzeczywistości, doświadczania emocji, doświadczania relacji, ale też zachowywania się w tej relacji. No bo inaczej to jest właśnie refleksja, która nie ma żadnego przełożenia na to, jak my funkcjonujemy na co dzień. Mhm. Zachęcam państwa do tego, żeby do nas zadzwonić. 22 7 3, agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy i numer SMS 71335. O przemianach dziś rozmawiamy, a na antenie już prawie pierwsza. If you knew that you